Wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Partnerzy Polski z Europy Zachodniej rozumieją powagę ataków hybrydowych, których dopuszcza się Białoruś, mówi o tym prezydent. Przed SMS-ami o treści kwarantanna z linkiem, dzięki któremu hakerzy mogą wykradać dane z telefonu, ostrzega główny inspektor sanitarny. Pierwsze odcinki linii kolejowych i autostrad związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego mają być gotowe za 6 lat. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że partnerzy Polski z Europy Zachodniej rozumieją powagę ataków hybrydowych, których dopuszcza się Białoruś. Andrzej Duda mówił w TVP Info, że takie wnioski płyną z jego rozmów i wystąpień podczas zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że my dobrze wykonujemy swoje zadanie i ogromnie jestem wdzięczny naszym służbom granicznym i wojsku, że strzegą polskiej granicy i robią to w sposób odpowiedzialny i poważny. Nie ma żadnej dyskusji na ten temat, a zwłaszcza żadnej absolutnie ani jednego słowa krytyki ze strony jakichkolwiek polityków, którzy się zetknęli z problemem nielegalnej migracji. Wykonujemy nasze zadanie. No, naszym zadaniem jest m.in. strzeżenie granicy Unii Europejskiej, granicy strefy Schengen. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje łącznie 183 miejscowości. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą migrantów na granicy. Wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. Między innymi temu tematowi prezydent Andrzej Duda poświęcił przemówienie podczas debaty generalnej sesji zgromadzenia ONZ. Bezpieczeństwo Polaków jest dla nas najważniejsze, dlatego od lat konsekwentnie inwestujemy w polskie służby, realizując kolejne ustawy modernizacyjne, podkreślił premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do porozumienia pomiędzy MSWiA i związkami zawodowymi służb mundurowych. Dzisiaj zrobiliśmy następny krok w zwiększeniu bezpieczeństwa ekonomicznego tych, którzy na co dzień dbają o nas wszystkich, napisał premier w mediach społecznościowych. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że od nowego roku będą podwyżki dla służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi o policjantów, Straż Graniczną i Pożarną. Wiceszef resortu Maciej Wąsik poinformował z kolei, że podpisane porozumienie przewiduje m.in. podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA w kwocie 500 zł na rękę. W przypadku wzrostu wynagrodzeń w przyszłych latach, waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, strona rządowa obliguje się do tego, żeby waloryzacja objęła także wynagrodzenia służb mundurowych. Z kolei tak o porozumieniu mówi przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski. Wszyscy jak tu stoimy w rzędzie przewodniczących uważamy, że mogłoby być lepsze, ale jak na tą chwilę jest to jedyne porozumienie, na które zgodzili się przedstawiciele jak w żadnej chyba innej branży w tej chwili w Polsce wszystkich trzech central. Minister Kamiński zapowiedział z kolei, że będzie też kolejna odsłona ustawy modernizacyjnej. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy kwarantanna, zawierające informacje o nałożeniu na odbiorcę izolacji. A rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki mówi, że w wiadomości znajduje się link, który rzekomo ma pozwolić na uzyskanie informacji dotyczących nałożonej na odbiorcę kwarantanny. Był to atak hakerski phishingowy, niestety bardzo profesjonalnie przygotowany, ponieważ nadawca był kwarantanna, czyli taki jak wcześniej inspekcja sanitarna używała do faktycznie informowania o kwarantannach nałożonych. Natomiast ja chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że inspekcja sanitarna nigdy nie wysyła SMS-ów zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych i zawsze w takiej sytuacji, jeżeli otrzymujemy SMS-a o kwarantannie, prosimy o zweryfikowanie tej informacji w internetowym koncie pacjenta, ewentualnie telefonicznie z inspekcją sanitarną. A link w wiadomości prowadził do aplikacji, której pobranie może skutkować uszkodzeniem telefonu i wykradzeniem z niego poufnych informacji. Za 6 lat zostaną oddane pierwsze odcinki linii kolejowych i autostrad związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Jak dodał, zakończone zostały prace przygotowawcze dotyczące ponad 1000 kilometrów linii kolejowych. Budujemy nowy system transportu Polski, 1800 kilometrów nowych linii kolejowych. Pewnie ledwie kilka procent osób z nich będzie korzystać akurat w tym celu, żeby dojechać na lotnisko, ale to będą po prostu połączenia między miastami w Polsce, między regionami. Mamy w Polsce ponad 400 miast w ogóle bez dostępu do kolei. Wiele z nich my dzięki realizacji tego programu podłączymy do kolei. Centralny port komunikacyjny położony w Baranowie pod Łodzią ma być największym w tej części Europy węzłem transportowym. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Lechia Gdańsk rozpędza się na dobre. Po efektownej wygranej w Pucharze Polski z Jagiellonią w PKO Ekstraklasie rozbiła dziś Górnika Łęczna i to na jego terenie aż 4-0 po dwóch golach Flavio Pajszą i jednym Łukasza Zwolińskiego oraz Kacpra Sezonienki. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie 9. kolejki. Wspomniana już i przeżywająca kryzys Jagiellonia w Białymstoku gra z liderem tabeli Lechem Poznań i po 35 minutach mamy remis 0-0. Po piłce, tenis i same dobre wiadomości. Iga Świątek po wygranej 7-6 i 6-2 z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu awansowała do półfinału halowego turnieju WTA w Ostrawie. Zmieniałam często rytm i czasami grałam wręcz balony, to się mówi potocznie, i które nie są do końca w moim stylu, bo ja jestem raczej tą atakującą zawodniczką, ale wiedziałam, że Elena właśnie też lubi ryzykować i czasami muszę jej dać szansę do tego, żeby popełnić błąd. Po prostu dzisiaj to wyszło. Mówiła Iga Świątek, jej kolejną rywalką będzie Maria Sakkari. Polka ma z Grażynką rachunki do wyrównania. Przegrała z nią w ćwierćfinale ostatniego Rolanda Garrosa. W półfinale imprezy ATP wystąpi też Hubert Hurkacz. Dziś dobrał się do skóry samemu Andiemu Murrayowi, Sir Andiemu Murrayowi, doprecyzujmy. Pokonał go 7-6 i 6-3, pamiętając, że Szkot tak zwany prime time ma już dawno za sobą. Mimo wszystko to zawsze wydarzenie ograć triumfatora trzech turniejów wielkoszlemowych. To już druga wygrana Hurkacza z Murrayem w ostatnim czasie. Sam o tym zresztą wspomni. Spodziewałem się, jak Andy będzie grał, wiedziałem, powiedzmy, że będzie starał się mnie wyrzucać na forehand z jego forehandu i teraz jest w lepszej formie niż był wtedy w Cincinnati i musiałem zagrać jeszcze lepiej ten dzisiejszy mecz. O finał turnieju w Metzu Hurkacz zagra z Niemcem Peterem Gojowczykiem. Kończymy siatkówką i pierwszymi meczami nowego sezonu w Tauron Lidze Pań. Broniący tytułu Chemik Police z nowym trenerem Jackiem Nawrockim nie dał żadnych szans Unii Opole. Pokonał Beniaminka w jego hali 3-0, tak jak Radomka Radom przed własną publicznością Pałac Bydgoszczy. Dziś o sporcie jeszcze po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i wschodzie miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i południu na ogół bez opadów, w pozostałej części kraju popada przelotnie. Na termometrach będzie przeważnie od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Przeceny na urodziny w media expert. Na przykład pralko-suszarka Electrolux teraz za jedyne 1999, taniej o 400 zł. Srebrna dwumetrowa lodówka Bosch No Frost teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nie uzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kosłuka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Odporność jest ważna zawsze, ale w obecnej sytuacji ma fundamentalne znaczenie. Do najbardziej uznanych składników na odporność należą witamina C i D oraz cynk. W tabletkach Fundamax znajdziemy je wszystkie i to w maksymalnych dawkach, a to też ma fundamentalne znaczenie. Do tego suplement diety Fundamax zawiera jeszcze selen i rutozyd. Fundamax to jedyny produkt o takim składzie. Fundamax. Fundament maksymalnej odporności. Aflofarm. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranopexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. 10 minut temu minęła 21. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Cztery strony dźwięku to program, w którym, przypomnę, podróżujemy po listach przebojów po całym świecie. I teraz jedziemy do Australii. Australia i Deviate the Plan. To jest nazwa zespołu, utwór Addiction. Amerykański zespół rockowy Deviate the Plan powstał w 2014 roku. Utwór został wydany dwa lata później, ale w Australii wiadomo, że jest na drugim końcu świata, więc zanim tam dopłynęły kontenerem te MP3 z utworami, to minęły dobre 4 lata. Branżowe czasopisma pisały o Deviate the Plan, że są wyjątkiem na rockowej scenie muzycznej nie tylko przez ostry styl, ale melodyjność utworów i uniwersalne teksty, w których, uwaga, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Czyli coś jak utwór na przykład Podaj cegłę, zbudujemy nowy dom, tam też każdy może znaleźć coś dla siebie. Tak w utworze Addiction, mam nadzieję, również coś dla siebie znajdziemy. Program trzeci Polskiego Radia, 14 minut temu minęła 21. Przypomnę, że 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu, on cały czas jest do Państwa dyspozycji. Można śmiało dzwonić. Aha, ktoś pytał, na jakiej gitarze Pan gra, na basowej, czterostrunowej.

Obiecałem Estonię, nadal Estonia w trójce, Syrej Tudrukud, taki wykonawca i utwór Heaven's Not That Far Tonight. Niebo dzisiaj nie jest tak odległe. Syrej Tudrukud to duże dziewczyny, tak o sobie mówi duet pań skrywający się pod tą nazwą, Dagmara Oja oraz Kaire Wilgac. Panie są stałymi chórzystkami podczas występu na Eurowizji. Uznały, że a co tam będziemy innym śpiewać, sobie zaśpiewamy. I zaśpiewały sobie o tak. Program Trzeci Polskiego Radia i Estonia. Tam jesteśmy muzycznie. Pan Paweł, który napisał na maila na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Włączam się właśnie i podpisuję listę obecności. W garażu byłem, musiałem wymienić klocki hamulcowe w mojej szafie. Bardzo zatem gratuluję serdecznie. Mam nadzieję, że procedura się udała. To pan Paweł. Wróćmy do naszych dzieł liryczno-muzycznych. Pani Amy MacDonald, nadal Estonia. Estonia, mimo że pani pochodzi oczywiście z Wysp Brytyjskich. This is Life, nowe wykonanie, które pani przedstawiła niedawno. W Estonii zdobywa popularność. Zdobywa. Zdobyło i tak sobie jest na szczytach i bardzo dobrze, bo bardzo ładnie to brzmi. Amy MacDonald grała kiedyś koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas w programie Trzecim Polskiego Radia. Natomiast to nagranie jest trochę nowsze, bo ma parę miesięcy zaledwie. Posłuchajmy. Oh, the wind whistles down, the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music by. And the boys chase the girls with the curls in their hair. They shout to many juice that way over there. And songs get louder, each one better than before. And you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have a twice your size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight?

me sorbita el sexo y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y en volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece. Muzyczna Hiszpania w programie trzecim Polskiego Radia. Major Minor teraz to Majko Stara. To jest ciekawe, bo utwór wyciągnąłem z hiszpańskich list przebojów, ale jest to zespół australijsko-chorwacki. A członkowie poznali się w szkole podczas prób grupy folkowej. Utwór znany jest między innymi z wykonania utworu Nie u Soldema Sfe podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji w roku 2018. Od kilku lat grają tylko covery, ale tutaj proszę bardzo, Majko Stara, Major Minor w Trójce, 25 minut do godziny 22. Majko, Majko Stara, słuchaj pieśni. Ja czu za nią. Major Minor, czyli australijsko-chorwacki zespół, który wygląda na to, że w Hiszpanii przypadł do gustu. Kalifato Tres Cuatros to jest utwór, który ja już prezentowałem nieraz na antenie radiowej Trójki, ale no przecież, jeżeli jesteśmy w Hiszpanii, nie możemy pominąć utworu Gambra del Webecanto prosto z Andaluzji. Zresztą andaluzyjskie brzmienia tam bardzo dobrze słychać. Proszę. Bueno, que se me ha dicho que es directo, ¿no? Se paran todos los coches. Todo esto ocurre en el mundo mientras sube la banda. ¡Buenos días, Andalucía! Pena que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas. Que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas. Hiszpania, Kalifato Tres Cuatros i Cambra del Webecanto. Teraz jedziemy na Filipiny. Imahe i Magnus Heaven teraz na antenie radiowej Trójki. Ja specjalnie tylko homeopatycznie zaznaczam swoją obecność na antenie, żeby jak najwięcej muzyki Państwu w tym czasie zaprezentować. W tym czasie, czyli do godziny 22, bo pozostało 17 minut. Que no colai na mi

To jest kolejny utwór z Wysp Filipińskich, przybliżający, mam nadzieję, Państwu tę wspaniałą beztroskę, która tam przynajmniej przed wybuchem pandemii panowała. To słońce, temperaturę i spokojny szum fal. Iba nga ito ang iyong gusto. Sana ako mga alaala'y ibabaho. Kalakip ang tamis ng kahapon, mga gabing di namamalay ang oras ay lumilipad. Mga sandaling lumalayag kung saan man tayo mapadpad. Bawat kilig na nadarama sa tuwing hawak ang iyong kamay, ito'y maling akala, isang malaking sablay. Pasensya ka na sa mga kathang isip kong ito, maridala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa iyo. Pasensya ka na sa mga kathang isip ko ito, maridala lang ng pagmamahal sa iyo. Oh, roku. To Filipiny, czyli Ben Ben i Katangisip. Jeszcze żart, który został wykonany przez jednego z internautów, mianowicie Chiquitita Ending. To jest utwór, w którym ktoś wziął koniec utworu Chiquitita, spowolnił o połowę i wrzucił jako samodzielny utwór. Ma to 1,5 minuty i brzmi o tak. Półtorej minuty, ale no jest to jakiś pomysł, jest to jakaś koncepcja. No. Wziąć utwór Abby, spowolnić o połowę i wydać jako remix. To no, w sumie zremiksowane jest. No dobrze, proszę Państwa, ja się oddalę ze studia Trójki, bo w studiu jest kolega już redakcyjny, Artur Ewertowski. Cześć, Artur. Masz włączone tu już. A, dobry wieczór, witam. To jest zabawne, gdzie my się spotykamy po latach. My kiedyś w zespole razem graliśmy na studiach jeszcze. Dawno temu to było. Który to był rok? Z dobrych chyba 13-14 lat temu, tak mi się wydaje. Kochany, tak to mogło 13 lat, no może było. No, coś takiego. No dobrze, dosyć. Kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów. Artur Ewertowski, serwis Trójki za chwilę. Powodzenia. Za 4 minuty dokładnie. Zatem później po 22:00 Marek Wiernik i Roka Klasyka według Wiernika. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj. Na do widzenia, jak zwykle. Una mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. Zapraszamy do reklamy.